در یک دکان میخوای یه جنس بخری، دکاندار پول زیادی ازت میگیره، بعد وقتی جنس رو تحلیل میبینی میبینی یه جنس فاسد نادرست. خب در این معامله وقتی امکان برگشت هست مکتب چندان مهم نیست، میشه با جدال با مقداری پول دادن به دکاندار به هر کسی برگشت معامله رو باطل کرد. فرزنم نسد جزئیز از اجزای زندگی مهم نیست، ولی چی مهمه؟ این است که در مجموعه معامله زندگی بذاریم اشتباه کنیم، چیز دغل رو به جای چیز درست برداریم، تمام همتت معطوف بشود به همین عالم ماده، اعتراف و استقبال، نافروشی بر مردم و خوشگذرانی از نظر مادی. این یک جنس دغل رو در اختیارت میذاره که آینده نداره، فرسوده است. چرا؟ چون محصول این فقط یک میشه برای تو. آینده جسم میدونی چیه؟ وقتی میمردی میدونی جسم تبدیل میشه به چه کسافتی، از کثیف‌ترین نجاست‌های عالم بدبوتر و کثیف‌تر و نجاست‌تر. عایداتت اون میشه. عجب، رفتی پولی دادی پارچه خریدی، یه خورده فرسوده است پارچه، در انبار زیاد مونده فرسوده شده، ناراضی هستی میگی ضرر کردم، تمام عمرت رو باختی، اون جسم کثیف و نجس رو برداشتی، بعد از مردن میمونه؟ این باختن نیست؟ فریب نخوردی؟ متوجه باش فریب میخوری. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسبون. این باخت، اون چه باختیه؟ هزار تومن دادی یه جنس خریدی دغل از آب در اومده، عمر داری زمان داری تلاش میکنی جبران میکنی، فرضاً یارو رو پیدا نکردی نتوانستی جنس پس بدی، فرضاً هزار تومن از اصلا سوخت گم شد آب برد شجیری، تمام ثروتت هزار تومن بود رفت، عجیبی نیست، انرژی و وجود انسانیت مونده، میری کار میکنی زندگی تو ادامه میدی، ولی چه باختی خطرناک، تمام عمری که در اختیار داری صرف کنی برای تمتع و لذتهای همین عالم ماده، همین دنیا، بعد بمیری و آیدی و محصولت اون جسم باشه با اون خصوصیات میدی، باختن بد و خطرناکی. تا در حیات هستی تبدیل میشی به انباری برای بوگن سازی و کسافت سازی، نعمتهای خوشمزه و خوشرنگ و خوشبو را بیاری در وجود خود تبدیل کنی به کسافت، این تا نمرده ای. بعد از اینکه مردی آیدی اون جسمی باشه که بعد از چند روز میدونی تبدیل میشه به چی. این باخت. در آیه اول از این آیاتی تلاوت کردم و بعد از اون نمایش ها از صحنه های بر خود حق و باطل، کفر و ایمان، اینطور انسان تکان داده می شود که متوجه باش، حساب کن، به انسانیتت برس. بعد جماعت خاص انسان، جماعت راه یافته، جماعت سرگردان نشده، مثلا در یک جامعه کشاورز انسان های راه یافته هستند، میرن زمین های را احیا میکنن، بذر میپاشند، کار میکنن. انسان های گم هستند، هیچ کاری نمی کنند. در مجموعه حیات هم انسان ها اینطور هستند، بعضی ها هستند برای مجموعه حیات کاری نمی کنند، وقت محصول مردن و قیامت دست خالی و پشیمان. ولی انسان هایی هستند راه یافته تلاش می کنند. شرط اینه که بفهمند چگونه تلاش کنند، این مهمه. اون کسی که در اون جامعه یک کشاورز که زندگیش فقط با کشاورزی تأمین میشه، راه پیدا کرده که بره زمین رو شخم بزنه و بذر بپاشه و محصول برداره، ولی شروطی داره. در چنو زمینی، چنو محصولی، چه بذری، در چه زمانی، چه اندازه آب دادن، آب ندادن و بقیه مسائل. خطابی در اینجا برای انسان های راه یافته و راه شناخته. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، بدانید ای جماعت محصول از انسان ها که راه خرج کردن زندگی رو درست پیدا کرده اید، راه خرج کردن متاع گرانبهای عمر را خوب پیدا کرده اید. متوجه باشید در این برنامه عظیم انسانی که تمام برنامه های دیگر در بطنش و در داخلش قرار میگیره، همش فرات و این عرض، باید زحمت بکشید، مشقت تحمل کنید. فلان بسته بدون تحمل بعضی از مشقت ها و رعایت بعضی از شرط ها نتیجه نمیگیرد از درس خواندنش. فلان کشاورز هم همونطور و هر انسان دیگر همونطور. متوجه باش، شرایط دارد. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، دو چیز مهمه برای شما، تعلقاتتون از نظر مادی اموال و وجود خودتون مورد آزمایش و فشار قرار میگیرید، در اموال و داراییتون و در وجود خودتون، چون برای کار مهم راه را شروع کردید. هرچه کار مهمتره، شروط سنگینتر، مقدمات مهمتر. شما بزرگترین معامله را برای بزرگترین نتیجه شروع کردید، پس شرایط سنگین دارید. در مالتان، داراییتون تحت فشار قرار میگیرید، ضرر و زیان میبینید، حقوقتون را قطع میکنند، اموالتون را میگیرند، صدمه میزنند، مجبور هستید با اختیار خودتون برای ادامه راهتون پولتون را خرج کنید، خانتون رو بدید، فرشتون رو بدید. بعد در وجود خودتون زجر میبینید، شکنجه میبینید، زخمی میشوید، دستتون میشکنه، پاتون میشکنه، یا خودتون میمیرید، یا عزیزانتون رو از دست میدید. اینها همه در راهتون هست، ولی آیا اینها ذره داره؟ نه. کار بزرگ مقدمات بزرگ میخواد. علاوه تو میدونی درست بری و غلط بری، بالاخره میمیری. وقتی مردی وجودت تمام شده، رابطت با تمام عالم ماده قطع شده. پس وقتی سرانجامت همینه، آگاهانه و درست این راه رو برو، درست بری و نادرست بری میمیری، درست بری و نادرست بری با ثروت و تعلقاتت وداع میکنی. پس وقتی هر دو طرف قضیه نتیجهش یکیه، اینقدر با شعور باش که راه درست رو برو که پشیمان نشی، که راه انسانیت رو گم نکرده باشی، که گفتیم راه انسانیت تلاش امروز برای نتیجه فردا. این ضرر در جان و در مال بعد آظهرهای روحی ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. اونها که در صف کفر هستند خواه همه جانبه کفر رو پیشه کرده باشند یا از بعضی جهات تقسیم می شوند به دو دسته. دسته ظاهرا منتسب به ادیان پیرو دین و دسته غیر دینی غیر پیروان دین که خدایان دیگر دارند برای خودشون، خدایانشون خواه بت‌های از سنگ و چوب و طلا و جواهر یا انسان‌های زوردار یا انسان‌های مثلا دانشمند و متفکر و فیلسوف و جامعه شناس که راه و روش برای انسانیت ترسیم کنند که اینها کار خدایی میکنند، خودشون خدا میکنند برای انسان‌ها، این امتیاز برای خودشون قائل میشوند. پیروان اینها مشرکینند عموما، اونها که جز از خدا فرمان میبرند و برنامه و قانون میپذیرند مشرکینند. در جاهای دیگر مفصل بحث کردیم راجع به این مطلب که چرا اینها شرک است و چرا جاهلیت است، چرا جز خدا چی اینقدر ارزش نداره که برنامه گذاری کنه برای انسان، حکومت کنه برای انسان. برحال تشکیل دهندگان صف کفر این دو دستند، پیروان ظاهری ادیان، اونها کتاب به اونها داده شده، او طول کتابه کتاب اونها داده شده از طرف خدا، برنامه و نظام در اختیارشون قرار گرفته، نه اینکه یک طبعه اون کتابه بس مشفقی اینها هستند که در برابر ایمان و در برابر مؤمنین در طول تاریخ قرار میگیرن در یک تقسیم بندی کلی. ولا اینا هر کدوم تقسیم بشن به شاخه های فراوا. بدانید انسان های راه شناخته که علاوه بر این که در وجودتون در مال و ثروتتون فشار و صدمات باید ببینید و تحمل کنید و با این دیدن فشارها و صدمات است که مرد راه می شوید، اضافه بر اینها آزارهای روحی فراوان باید ببینید از چه کسانی؟ از این دو دسته، دو دسته تشکیل دهنده صف کفر، اونها که نسبت با کتابهای آسمانی دارند، برنامه های دینی براشون اومده و خودشون رو به اون نسبت میدن، و مشرکین اونها که تابع برنامه های الهی نیستند و رابطه ندارند و نسبت ندارند. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا. آزار فراوان میشنوید، این دیگه تعبیری است از نظر بلاغت عجیب و غریب، آزار میشنوید عجیبه، خیلی وقت میخواد که انسان بیان کنه حرفهای آزار دهنده میشنوید گفته نشده، آزار میشنوید، یعنی مثل اینکه اصل صداها، اصل ارتعاشات صداها، اصل حالات حرفها خودش ذاتا آزاره، هر کدوم مثل یک میستره یک خنجره، آزار میشنوید از دست این دو دسته. باش حساب کنید، بررسی کنید، آیا اینکه آزار میشنوید باید ضعیف بشوید برگردید یا باید سکوت کنید یا باید سازش کنید با این دو دسته؟ نه، و این تصبرو و تتقو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. قاطعان و استوار و محکم بر کار ایستادن و در راه رفتن کدام است؟ دو شرط. یک، سست نشوید، ولا تهنوا و تدعوا الى السلم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، استقامت داشته باشید، مثل اینکه اصلا یک حشره بسیار ضعیف و کوچک هم به شما حمله نکرده، اینکه استوار باشید، مرد باشید. ببینید اون بچه چقدر زحمت تحمل میکنه برای اینکه یک سال درس بخونه، در آخر کارنامه یک سال درس بهش بدن. بنابراین اون بچه عرضه داشته باشه، گریه بکنه، ای بابا جان هوا سرده، نمیدونم خستم میکنه سر کلاس. مرد باش، مردانه ایستادگی کن. کار تو از کار اون بچه خیلی مهمتره. تمام عمر مطرح، معاملی بسیار بزرگ مطرح. اولین استقامت، شعوری درست، حسابی منطقی، فهمی به درد بخور، بعد تقوا. نکند که وقتی استقامت میکنی در برابر این دشمنان ایمان، خصلت اونها در تو منعکس بشود، تو هم مثل اونها شروع کنی با اون روش های ناپسند و نامشروع مقابله کردن. نکند گرفتار اوصاف و اخلاق اونها بشی. بله، استقامت و خرج میدی، بسیار خوب، تا این مرحله موفقیت، ولی راه تو با راه اونها فرق داره، چون ارزش های مطرح در نظر تو با ارزش های مطرح در نظر اونها فرق داره. اونا غالبا در طول تاریخ همیشه اینطور بودن که با هدف وسیله ها رو توجیه میکنن، همیشه اینطور بودن، همون که به طرف اون هدفشون برسند، امتیازاتشون، مالشون، ثروتشون، رفاهشون، اضافه استقبالشون، خلاصه دیگه مهم نیست کار میکنن، چی میگن، دروغ میگن، خیانت میکنن، نادرستی میکنن. مواظب باش، این برای تو درست نیست. تو باید با تقوا باشی. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. مواظب باشید به خاطر بدی اونها، به خاطر تنفر از بدی و خیانت اونها، خودت هم مبتلا به اوصاف اونها نشی، دچار خیانت و بدی بشی. مثلا در بزرگترین، پررنگترین برخوردها در مساف جنگ، جنگ تن به تن، جنگ مادی و معنوی، یعنی کفر و ایمان صف بستن در برابر هم، تمام نیروهاشون رو در برابر هم قرار دادن، مادی و معنوی، برای نابود کردن یک دیگر، در اونجا هم با تقوا باش. میدونید در آیات قتال چه اندازه تأکید شده بر تقوا در جنگ. هر چیزی تقوای خاص خودش داره. تقوا از عامیانه ترین و سلبی ترین صورتش که برای افراد ناآگاه مطرحه، تا عالمانه ترین و ایجابی ترین صورتش که برای شهدا و اشهاد مطرحه، برای پیشروان، برای سابقین، پیشتازان دین. فاصله بین این تقوا تا اون تقوا خیلی زیاده. در این فاصله صورت‌های مختلف مسائل انسانی مطرحه که در همش باید تقوا داشته باشی. مثلا می‌بینیم که در جنگ وقتی خداوند به ما تذکر می‌دهد که جنگ می‌کنید با دشمن، با تقوا باشید و بدانید که خدا با تقواها را تأیید می‌کند، اونها را دوست دارد، با اونها. حضرت رسول می‌فرمایند که صور مختلف تقوا را نشان می‌دهند. در عبارات مختلف خبر دارید که مثلا نویش اینه، مثل اونها نباش که اذا تولا سعات الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. حساد بار نیاورید، بی ناموسی و بی شرفی نسبت به دشمن نکنید که اونها می کنند. کشورها رو، باغها رو نابود نکنید. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ساختمانها رو تخریب نکنید مگر وقتی باغی یا مزرعه یا ساختمانی قلعه استفاده نظامی ازش میشه به عنوان اینکه حرب نظامی علاحد است. ولی وقتی سلمی جنگی نیست حق نداری به یک پرکا به یک جوجه ختمه برسان. اونها که در صف دشمن هستن ولی نمی جنگن مشغول کارن، مشغول تحقیق و مطالعات علمی هستن، اونا تجاوز نکنید، متعرضشون نشوید، بچه ها زنان متعرضشون نشوید. اینها بعضی از صورت های تقوا هستن، تقوای در جنگ در اون مصاف که کف تمام نیروس عواده در برابر اسلام برای نابود کردنه، در اونجا هم با تقوا باشی. پس در میدان وسیع مبارزه باید بعد از خصلت استقامت صبر و پایداری با تقوا بود. و این تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. محکم بودن و استوار بودن در کارها و برنامه ها با این دو خصلت صبر و تقوا. بعد برسم به آخرین آیه از این در: یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم لبيك يا تمام مطالب اندر کار تذکرهای سوره با این به کلمه اندر تمام شد. با ایمان ها راه درست گرفته ها این چار نکته به آیت کنید. رستگاری رستگاری نید اینی قرر کر و فتا و تلاشا هست برای امور جزئی و کلی، برای مسائل کوچک و بزرگ. بعد در اون طرف هم برخوردهای بین حق و باطل در بروزها و جلوه های پررنگ و کمرنگ، وسیع و ضعیف، برای این که از این دنیای پرسر و سر و پرسر و صدا و تلاش با پیروزی خارج بشوید، این را رعایت کنید. اصبرید نمونه های تذکر داده شد. این نمونه ها موجب ضعف سکوت و صابر رو دلسوز تنها خودت نباش. این با مسلمانی سازگار نیست که بگی من بتوانم گلیم خودم رو از موج برهانم و کافی. این کافی نه، جهاد شرط اسلام، شرط اسلام صابری، استقامت به هم دیگر، نه تنها تذکر شفاهی یارو صبر کن، نه با همکاری، با وحدت بخشیدن به نیروهای کلی کارهای گوناگونتون به هم دیگر صبر نکنید. خودتون استقامت کنید کافی نیست، دیگران را هم به طرف استقامت بیارید. و رابطو مواظب مرزهای مادی و معنوی اسلام باشید، خصوصا مرزهای معنوی، مراقبته، مراقبت دائم، زیر نظر داشتن دائم مرزها، مرزهای خود اسلام، فلسفه، تفکر، عقاید، قوانین، فهمیدها، برنامه ها، از جامعه ها بگیرید تا خانواده ها و تا افراد تا بچه ها. مواظب باشید. اینها که در اثنای سوره دیدید که در برابر هستن، از کمترین غفلتت برای ورود به مرز دین استفاده می کنن، تلاش می کنن به هم بزنن معیارهای دین را. مرابط با دائم رابطو، دائم مواظب باشید، فرصت ندهید که دشمن اگر از اون راه های درگیری ها و خودفریبی ها به نتیجه نرسیدن، از این راه زفر ببرن که بیارن وارد مرز دین بشون، عقاید رو عوض کنن، افکار و اندیشه ها رو عوض کنن، ارزش های کوچک و بزرگ رو عوض کنن. مواظب باشید، این همه چیز خطرهای بسیار بزرگ دشمنان است و آمدن رو کردن در طول این حادثات، این برنامه ها و سائل گوناگون از مرز مهمترین مبانی اسلام، عقائد، اساس عقائد، توحید انجام شده تا میرسه به مسائل فرعی عملی فرعی اسلام. ولی بعد حسن ختام واتقوا الله لعلكم تفلحون. مصابره، مرابطه، سه تا موضوع بسیار مهم، حقیقه بسیار پر ارزش و با عظمت، اما حسن ختام و تقوا و تقوا و این در برابر نمیشه اینم کلمه تقوا را ترجمه کرد. و اخیرا مثل اینکه بسیاری از دانشمندان متوجه این نکته شدن، تقوا غیر از خوف، حتی غیر از خشیت، که خوف با خشیت هم فرق داره، چیز دیگر. مثلا نگاه کنید، آیا میشه کلماتی در فارسی به جایتون کلمه تقوایی به کار ببرید که اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام؟ اتقوا الارحام در فارسی ما چی میگیم؟ در کلی در زبانهایی که ما میشناسیم معادلی برای